senem, bir del senem. Ey gide bir yol öpüm, belki gider gelmenem. Ey gide bir yol öpüm, belki gider gelmenem. Aşığım çürümenem, yettiğim yerde yatsam aşığım çürümenem. Aman senem güzel senem, aman senem güzel senem. Ey gide bir yol öpüm, belki gider gelmenem. Ey gide bir yol öpüm, belki gider gelmenem. Urfa'dan alı olur, dağın alalı olur. Güzel seven yiğidin başı belalı olur. Güzel seven yiğidin başı belalı olur. Aman senem güzel senem, aman senem güzel senem. Ey gide bir yol öpüm, belki gider gelmenem. Ey gide bir yol öpüm, belki gider gelmenem.